az már osztáltam. Bonyik manna, bonyik, bonyik manna, bonyik manna, sisi marigi. Manik manna, manik manna, manik, manik manna, manik manna. Manik nube, lakadiri. Oh.